بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe moja mwezi wa Ramadhan mwaka 1439 katika darasa ya baada al-asr biidhnillahi ta'ala tutaanza na risala atharu al-adhkar al-shar'iyya fi tardi al-hammi wal-ghammi. Mwandishi wa risala hii Sheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala, ambaye ni mwalimu katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Masjid an-Nabawi. Athari ya dhikr, athari ya adhkar za kisheria katika kuondoa dhiki katika moyo wa mwanadamu, ni jambo ambalo kila mmoja wetu leo alilahid, haswa katika hii asri tunaoishi. Wengi katika watu waishi na dhiki sana, pamoja na kuwa waweza kuonyesha sura yake mbele za watu kuwa na furaha, lakini Allah ndiyo anayejua yaliyoko katika moyo wake. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayejua yaliyomo katika vifua vya watu. Na mara nyingi jambo hili hupatikana na akawa yule mtu hajui njia atakayoitumia itakayomuondolea ule huzuni aliyokuwa nayo na dhiki aliyokuwa nayo katika moyo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo ambalo ni muhimu kufahamika kwa huyo Muislamu ametufundisha, mpaka katika hali kama hii, kwa Muislamu anapopata dhiki, ana huzuni katika moyo wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha njia ambayo tukiifuata na kuitumia kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ile dhiki itatuondokea katika nyoyo zetu. Yakulu Sheikh عبد الرزاق العباد حفظه الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله فكمشو كشك سما أما بعد. فمن المعلوم أن الإنسان بين الحين والآخر قد يلم به بعض الملمات. Ni jambo ambalo linajulikana, hii dunia hakuna yote anayeweza kukudanganya kuwa aishi bila ya mtihani. Wakati baada ya mwingine kuna mambo humpata mwanadamu mengi, wakatusibuhu baadhi almasaib, huenda akapatwa na baadhi ya masaibu na majanga. وقد يبتلى ببعض الآلام التي تكدره وتؤلم قلبه وتعصر فؤاده. Wakati mwingine aweza kuonjwa na mambo yanayomtia uchungu katika moyo wake, dhiki yakamuumiza moyo wake na kuukamua moyo wake. وربما جلبت له الكثير من الحزن او الهم او الغم. na huenda ikawa ni sababu ya kumletea huzuni mkubwa sana katika moyo wake, ikawa na hamu na dhiki katika moyo wake. Wa hadha alhuzn au alalam alladhi yusibu alqalba imma an yakuna mutaalliqan bi umurin madiyah au yakunu mutaalliqan bi umurin mustaqbalah au yakunu mutaalliqan bi hadir alinsan. Kiswahili twaita huzuni au kuwa na hamu na jambo, ukawa ule moyo umeshughulishwa na lile jambo. Hili jambo huwa kwa namna tatu. Ule huzuni na uchungu unaopata ndani ya moyo huwa kwa namna tatu. Ima umefungamana na mambo yaliyopita, kuna jambo ulilikosa huko nyuma nikakuletea dhiki, au jambo ambalo liko katika mustakbal la kutia wasiwasi, hujui litakuwa vipi, ikawa una dhiki kwa ajili ya lile jambo liko mbele yako, au limefungamana na jambo ambalo upo ndani yake wakati ule. Kwa hivyo kuna aliyopita na mustakbal na ule wakati. فقد يتذكر الإنسان أمورا مضت وأشياء قد فاتت عليه فيتألم ويحزن لذلك. Wakati mwingine mwanadamu aweza kukaa akakumbuka mambo yaliyopita, na hii ni ubinadamu, si kwa sababu ya kutumia madawa fulani ya kulevya. Kuna watu tumia madawa fulani ya kulevya akakaa kaanza kukumbuka wafu, wamkumbuka fulani, wamkumbuka fulani, kuna madawa fulani ya kulevya. La, huyu ni mtu kawaida tu. Kawaida tu amekaa, mara kuna jambo ambalo limepita la mtia dhiki na huzuni katika moyo wake, akinikumbuka la mtia huzuni. Pengine labda kuna jambo alikuwa ataka kulifanya likampita wakati ule alipokuwa ataka kulifanya, kwa hivyo akawa asikia maumivu na huzuni katika moyo wake. Wa qad yakunu al-alam alladhi asaba qalbahu yata'allaqu bi umurin mustaqbala, na pia yawezekana ule uchungu anausikia ndani ya moyo wake umefungamana na mambo ambayo ni ya mustaqbal. Imebakia mwezi, wiki mbili, wiki shule zitafunguliwa, sina fizi ya mtoto wangu, takuwaje? Jambo liko mustakbali. Au natakikana niwe nishajitayarisha kwa jambo fulani, kuisha wakati, itakuwaje? Ikawa ana huzuni kwa namna hii ya jambo ambalo ni mustakbali. Yatakhawafu min ashya qadima, ana hofu na mambo ambayo yatakuja mbele yake. ويتوقع حصول اشياء اترجيه kuna mambo yatampata huko mbele. يدخل قلبه شيء من المخاوف, ule moyo wake ukaingiwa na sehemu katika mambo ya kumtia hofu. وقد يكون الالم يتعلق بواقع الانسان, na wakati mwingine ule uchungu ndani ya moyo na huzuni umefungamana na mambo ambayo yako wakati ule. Musibatun halat bihi, amepatwa na mkosi na msiba. Au nazalat bihi fayaghtam bisababiha, akawa ana huzuni kwa sababu ya ule msiba uliompata. Walihadha yaqulu alulama, wanawavioni wasema, إن كان الألم الذي يصيب القلب متعلقا بشيء ماض فهو حزن. Ikiwa ule uchungu unaopata moyo umefungamana na kile kilichopita, basi kwa lugha ya Kiarabu huitwa huzn, huzuni. وإن كان متعلقا بشيء مستقبل فهو هم. Ama ikiwa mfungamana na mambo ambayo yatakuja katika mustakbal, Kiarabu husema ni hamu, Kiswahili pia huita huzuni tena, sio? Ama una jina lake ham, waogopea jambo la mustakbal limekutia dhiki, wafikiria nitalifanya vipi, itakuwaje, una hamu na lile jambo. Lakini pia Kiswahili wasema ni huzuni na lile jambo. Wa in kana yataallaqu biwaqi' al-insan wa hadirihi fa huwa ghammun. Kwa hivyo katika lugha ya Kiarabu huzn ni tofauti na ham, ni tofauti na gham. Huzn ni kwa kile kilichopita, ham ni kwa kile ambacho kitakuja, na gham ni kile ambacho kiko kwa wakati wake. Na huu ni ukwasi wa lugha ya Kiarabu. Kiswahili zote tatu twaita nini? Huzuni. Ama labda sifahamu. Naam. Wasiwasi ni kitu kingine. Wasiwasi Kiarabu sema waswasa. Khofu ni khofu. Hamma ni huzuni tu. Kiswahili lugha fakiri. Na kama ipo mtanisaidia. Najua wakereketo wa Kiswahili waweza kuniambia, la wewe ndio ujui. Ni kweli sijui Kiswahili. Kipata wewe ndio unisaidie. Inshallah tutaandika hapa kisha tutakumbushana. Lakini katika lugha ya Kiarabu haya maneno matatu yote ni huzuni tofauti. Ukisema huzn, kinachokusudiwa ni yale yaliyopita katika mambo ya kukuhuzunisha. Ukisema ham, kinachokusudiwa katika mustakbal, yale mambo yanayokutia hamu na wasiwasi katika mustakbal. Na ukisema gham, ni wakati ule uliopo kuna jambo la kukuhuzunisha, yaitwa nini? Gham. Wa hadhihi thalath alhuzn walham walgham kulluha alamun tasilu ila alqalbi. Haya mambo matatu yote ni uchungu unaofika ndani ya moyo. ثم إنها إذا وصلت إلى قلب الإنسان تتعبه وتؤرقه وتكدر خاطره. نهاية مambo yakishafika ndani ya moyo hutaabisha sana moyo wa mwanadamu, ukamtia dhiki, ikawa mambo yake ni kama yamechefuka chefuka, hajielewi. Shamuona mwanamume amekaa peke yake alia kwa ile dhiki aliyokuwa nayo, basi angalau yale machozi yakimtoka yapunguze ile dhiki iliyo ndani ya moyo wake. Peke yake amekaa yalia, usione huja tu hivi hivi, kuna mambo yamemsonga ndani ya moyo wake makubwa sana, hakuna anayejua isipokuwa yeye. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anemjua, na yeye wajifahamu nafsi yake. ولا يكون وضعه مع وجودها سويا طبيعيا. na hali yake ikiwa kuna huu huzuni haiwezi kuwa sawa, haiwezi kurudi katika hali yake ya kawaida. hata innaka la taqra'u dhalika fi ba'd alwujuh. hufikia hali mpaka wewe ukawa wasoma jambo hili katika baadhi ya nyuso, kimtizama mtu uso wake wajua huyu mtu hana raha. تقابل احد زملائك وبدون ان يتحدث اليك تقول له ما بالي اراك مهموما او محزونا او مغموما بدون ان يتحدث. واذا كمونا mtu kamtizama katika sura yake, ni sahibi yako, ni mtu wa karibu yako, kamwambia mbona nakuona hauna raha, una huzuni. Kwa nini wasema hivyo? Kwa sababu malamih, waona alama katika uso wake kwa huyu mtu hana raha, si kawaida yake. lakinaha tabdu alamuhu ala taqasimi wajhihi. Kwa alama sura yake tu yaonyesha kwa huyu ana dhiki katika moyo wake. wala siyama idha ishtaddat alayhi, haswa ikiwa amezidiwa sana na zile dhiki. فهي أمور تصيب الإنسان لأسباب ولأحوال متنوعة تمر عليه في هذه الحياة. إمام بيانا أمبات من آدام وسباب نكو أحوال بالنبال زنا زمبتية كلا من آدام كتكو حيواك. هكونا أنا إيش كتكهي دنيا أكيو أنا راها كونزي أموانزم بكمشو. هكونا. Na yeyote atakayekuambia hivyo amekudanganya. wallahi rabbi hakuna hata akafunguliwa katika dunia atakayofunguliwa. Kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mali katika hii dunia, lakini akuonea wivu wewe maskini ulivyo, akuonea wivu, huna dhiki, kifika nyumbani walala yakuona hivyo yeye. Kumbe na wewe ukimtizama yule pia, angelikuwa yajua vile nina taabu mimi na dhiki. Kila mmoja muangalia mwenzake aona yule ana dhiki kuliko mimi. Kiufupi, hakuna mwanadamu ambaye hana shida katika ulimwengu. Lau kama kungelikuwa na mwanadamu huyo, basi mpeponi tu. Peponi ndio hakuna huzuni, hakuna dhiki. Ama hapa duniani, Allah ameijaalia dunia ni nyumba ambayo ndani yake kuna kila aina ya mitihani. Hakuna anayeishi maisha yake yote akiwa na furaha, la wallah. Lakini ni namna gani watu wakabiliana na yale mitihani, hapo ndiyo panapotizamwa. Waweza kwenda kwa mwenzako ukamweleza mitihani yako wewe, waendelea kueleza, yeye akusikiliza kimya. Ukimaliza akakwambia, na mimi nikufungulie yangu. Lile faili lake akilifungua, utasema alhamdulillah, afadhali wewe kuliko yeye. Kila mtu ana yake. Kwa hivyo ni mambo yanayompita mwanadamu katika uhai wake. Wa inda nadhari fi tariqati ilajiha wa sa'i fi ib'adiha wa izalatiha min alqalb, najidu anna an-nasa yatafawatuna fi hadha al-bab tafawutan 'aziman. Tukija katika kutizama njia ya kuponya na kukimbilia katika kuondoa dhiki hizi katika nyoyo zetu, tutapata kuwa watu watafautiana kwa tofauti kubwa sana. Wayanhauna fil ilaji manahin shatta, kila mmoja afuata njia yake katika kutafuta njia ya kuondoa dhiki yake. Kuna wale ambao wakizidiwa na dhiki, haswa kufaru, akimbilia baa, aenda kunywa pombe huyo chakari mpaka awe hajielewi, yani aweza kubwaga haja ndogo, yeye hana habari. Kwa nini? Aona kule kupoteza ile akili yake ndiyo kuondoa ule huzuni, lakini akisharudi sawa sawa, ule huzuni bado uko pale pale. Kuna wengine asema, wacha nitoke nikatembee, enda kwenye mbuga za wanyama, enda sehemu za mbali, angalau nataka kutuliza roho yangu. Kule ajisahau, akirudi yale yale yamfuata tu. Kila mmoja na njia zake. Wote watafuta utulivu wa moyo, kila mmoja atafuta utulivu wa moyo wake. Awe tajiri awe maskini, wote watafuta utulivu, kila mmoja atafuta saada. Walakin la ilaja wala dawaa wala shifaa wala salamata min dhalika kullih illa bil audati sadiqati ila Allah jalla wa ala. Lakini tufahamu kitu kimoja, hakuna dawa itakayokuponya na kukusalimisha kutokana na huu uzuni unaokupata katika moyo wako, huzuni inayokupata, hakuna dawa isipokuwa kurudi kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi hakuna njia nyingine, nenda utakapokwenda. Tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mitihani mingi sana kuliko mtu yoyote mwingine, kwa ushahidi wa maneno yake, ashaddu an-nas bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Usimwangalie mwenzako na mitihani ukasema, dah, yule ankosa nini kwa Mola wake yule. Kuna watu wakimwona mwenzake ana mitihani asema, yule amemkosea nini Mola wake mpaka kufikia hali aliyokuwa nayo. Na ukweli si hivyo. Sio kila wakati mtu akiwa na mitihani amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, la. Bali wakati mwingine ule mtihani humpata yule anayependwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. kama vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo dawa ni kurudi kikamilifu kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fabil audati ila Allah wa dhikrihi wa ta'zimihi wa imarati alqalbi bi tawhidihi wal iman bihi wal luju' as-sadiq ila Allah wal iftiqar ilayhi wal dhull bayna yadayhi wal inkisar lahu subhanahu tadhhab wa la yabqa minha shay. Kwa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala na moyo kujazwa tauhid na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kukimbilia kurudi kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu akaonyesha udhalilifu mbele ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, yote haya yataondoka na hakutabakia kitu katika moyo wake. Wadhikru huwa tumaninatul qulub wa unsun nufus wa dhahabul humumi wal ghumum. Na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndio utulivu wa moyo. Na wewe chunguza, sisi tuko katika mwezi wa Ramadhani, leo ni tarehe moja. Tuzungumzia tarehe moja na hapa tutakuja kuitaja tarehe 20 mpaka tutamaliza. Jitizame hali unaokuwa nayo katika mwezi wa Ramadhani. Ukiwa katika ibada, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma Qur'an kwa wingi. Uangalie tofauti yako katika mwezi huu na miezi yoyote mingine ambayo hauko katika hali kama hii. Kila mmoja aiona tofauti. Kuwa katika mwezi wa Ramadhani, kule utulivu anaopata ndani ya moyo wake ni tofauti kabisa na mwezi wote mwingine. Na hapa ndio uzingatie na kufahamu kuwa katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndio nyoyo hutulizana, si kwa kusikiliza muziki. Kuna wengine akisikiliza blues yeye ndio yuona moyo wake apata utulivu, ama asikilize reggae, ama sikilize upuzi na uchafu kama huo, aona ndio atapata utulivu wa moyo. La wallah, wajizidisha dhiki juu ya dhiki uliokuwa nayo. Sio njia aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala jalla wa ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndio nyoyo upata nini? Utulivu. فطمأنينة القلب وزوال همه وغمه وحزنه إنما يكون بذكر الله وتعظيمه وعمارة القلب بالإيمان به عز وجل. Utulivu wa moyo na kuondoka huzuni katika moyo hupatikana kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, na moyo uwe utajazwa na kujengwa imani kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alayhi fa inna adh-dhikra huwa ash-shifaa wa huwa ad-dawaa. Dawa ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Jaribu utaona ule utulivu utakaopata katika moyo wako kwa wingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. قال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار عديدة. Zimepokelewa kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم أذكار nyingi. أرشد صلوات الله وسلامه عليه من أصابه كرب أو حل به هم أو نزل به غم أن يفزع إليها وأن يحافظ عليها وأن يأتي بها ليزول عنه ما يجد وليذهب عنه ألمه وهمه وغمه. نتوما صلى الله عليه وسلم ametuongoza sisi umma wake kwa yeyote mwenye kupatwa na janga au akashukiwa na huzuni akimbilie katika hii dawa, na adumu katika hii dawa. Kwa hivyo afanye haya atakayoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam ili iondoke ile huzni iliyoko katika moyo wake. وقد ورد في هذا الباب أحاديث عديدة خرجها أهل العلم في كتب الحديث. imepokelewa katika mlango huu ahadith nyingi ambazo wanaoviona wamezitaja katika vitabu vyao mbalimbali. قال وسأورد طائفة عطرة ونخبة مباركة من هذه الدعوات والأذكار العظيمة athabita ani nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasema na mimi nitataja baadhi ya hizi ad'iya dua ambazo na adhkar ambazo zimethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallati yushra'u lil muslimi an yaqulaha indama yusibu al hammu aw al karbu aw al huznu aw nahwa dhalika. Adhkar na dua ambazo muislamu apaswa azilete wakati anapopatwa na misiba na mikosi na huzuni, awe ataleta hizi adhkar iwe ni sababu ya kumuondolea dhiki katika moyo wake. Na biidhnillahi ta'ala, kuanzia darsa itakayokuja tutaanza kutaja adhkar hizi. Mwanzo tutazitaja kwa ujumla kama nilivyozitaja, kisha biidhnillahi ta'ala moja baada ya nyingine tueleze maana yake nini, ili mtu anapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala na dhikr kama hizi awe katika akili yake yapita yale maana ya yale maneno anayoyataja. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.